हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला? पांचवा भाग। कल्पना करें, रक्त के दाई वेंट्रिकल से फेफड़न तक जाकर फिर हृदय में वापस आने की। तब हम कह सकते हैं कि रक्त सर्कुलेट हो रहा है। सर्कुलेट एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ एक गोले में घूमना होता है। फेफड़े तक जाने और वापस आने के दौरे को लेसर सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि बायां वेंट्रिकल रक्त को एक लंबी यात्रा पर भेजता है। इब्न अल नफीस ने बाई वेंट्रिकल से निकले रक्त के बारे में कुछ नहीं लिखा। शायद वहां से निकला रक्त शरीर सोख लेता हो और इसलिए नए रक्त के निर्माण की ज़रूरत पड़ती हो। जिस प्रकार गैलिन द्वारा सुझाए वेंट्रिकल्स के बीच के छिद्रों को किसी ने नहीं देखा था, उसी तरह फेफड़ों की एकदम बारीक और महीन सिरावों को भी उस समय किसी ने नहीं देखा नहीं होगा। इब्न अल नफीस के सुझाव में यही बड़ी गलती थी। एक और दिक्कत थी, यूरोप में किसी को भी इब्न अल नफीस की पुस्तक के बारे में पता नहीं था। 1924 में यूरोप में लोगों को उसके बारे में पता चला, इसलिए उन्हें बहाव के छोटे पद को खुद ही खोजना पड़ा। यह खोज सबसे पहले एक स्पेनिश डॉक्टर मिशेल सर्विटस ने की। सर्विटस का ज़माना काफ़ी उथल पुथल वाला था। पश्चिमी यूरोप का कैथोलिक चर्च दो भाग में विभक्त हो चुका था। जो लोग उससे निकले उन्होंने खुद को प्रोटेस्टेंट्स कहा। इन दोनों ईसाई समुदायों कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच भयंकर वैमनस्य था। सर्विटस के धार्मिक विचारों से दोनों कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स समुदाय नाराज थे। 1553 में सर्विटस ने एक पुस्तक छापी जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उसने जानबूझकर किताब के लेखक के रूप में अपना नाम नहीं छापा, परंतु उसने विचारों की सार्वजनिक तौर पर इतनी चर्चा हुई थी इसलिए सबको पुस्तक के लेखक का नाम पता था। फ्रांस के कैथोलिक्स ने सर्विटस को गिरफ्तार किया, पर वो वहाँ से फरार होकर जेनेवा स्विट्जरलैंड चला गया। उस समय स्विट्जरलैंड में एक बहुत कठोर शासक था, जॉन कैल्विन। कैल्विन सर्विटस के धार्मिक विचारों को सुनकर इतना हैरान हुआ कि उसने सर्विटस को सूली पर जला देने का आदेश दिया। उसके बाद सर्विटस की पुस्तकों की सारी प्रतियों को इकट्ठा कर उन्हें भी जला दिया गया। भाग्यवश कुछ प्रतियां बची रही और 1694 में सर्विटस की मृत्यु के 150 वर्ष बाद एक प्रति सामने आई। डॉक्टरों को पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ कि पुस्तक में ना केवल सर्विटस ने अपने धार्मिक विचार प्रकट किए थे, परंतु उसने बखूबी बहाव के छोटे पद जिसमें रक्त फेफड़ों में जाकर वापस आता है का भी उल्लेख किया था। यह खोज अब तीसरी बार हुई थी।